Mladý Zafot hraje na jistotu Douglas Adams. Třetí kategorii komické fantazy představuje space opera, příběhy o mimozemských světech a výzkumných výpravách do nejzazších koutů vesmíru. Stejně jako předchozí dvě kategorie má i tato dlouhou historii, ale její současnou autorskou hvězdou je bez pochyby Douglas Adams, stvořitel notoricky známé stopařské pentalogie. To, co začalo jako program rozhlasové stanice BBC4, nazvaný Stopařův průvodce po galaxii, se v knižní a následně televizní podobě dočkalo ohromného úspěchu, který v současnosti nikterak neupadá. Původní rozhlasový seriál byl vysílán během března a dubna 1978 a vyprávěl příběh Forda Prefecta, hledajícího univerzální průvodce po vesmíru. Ford cestoval se svým přítelem Arthurem Dentem a společně se setkávali s nejrůznějšími zvláštními mimozemšťany, v čele s nezapomenutelným dvouhlavým podvodníkem, Zafodem Beeblebrocksem. Obsah seriálu Adams o rok později shrnul do románu, z kterého se stal bestseller. Následovali Restaurant na konci vesmíru Odeon, 1991, Život, vesmír a vůbec Laser, 1994, S Bohem a díky za všechny ryby Laser, 1995 a Převážně neškodná Argo, 1994. Výše uvedené knihy daly vzniknout stopařskému kultu a mnoha upomínkovým předmětům, tričkům, plnicím perům či nahrávkám, a to se ani nezmiňuji o televizních seriálech, komiksových verzích a možnosti celovečerního filmu. Douglas Adams 1952 se narodil v Cambridge a tam se také během studií angličtiny na univerzitě vyvinul jeho humoristický talent. Už tehdy psal příspěvky do slavné Foot-Licht Revue. Po promoci strávil několik let dodáváním materiálů pro rádia a televizi, stejně jako psaním, hraním či režírováním divadelních představení v Londýně, Cambridge a na Edinburgh Fringe. Byl také, jak sám řekl, postupně nemocničním zřízencem, stavitelem stodol, čističem kurníků, osobním strážcem, producentem v rozhlasu a scenáristou filmu Doctor Who. Stopař ho podle jeho slov napadl, když stopoval po Evropě se stopařovým průvodcem po Evropě v batohu. Jedné noci ho napadlo, když se díval na hvězdnou oblohu, že příběh o mezigalaktickém stopování by mohl položit základ novému druhu science fiction. Začal tedy pracovat na scénáři pro rozhlasovou inscenaci, původně pojmenovanou Tents of the Earth. I bez jakékoliv reklamy získala řadu příznivců a legenda byla na světě. V roce 1981 byl podle ní natočen televizní seriál. Dodneška napsal Douglas Adams pouze jednu krátkou stopařovskou povídku, Mladý Zafod hraje na jistotu. Popisuje ji jako ranou epizodu ze života Zafoda Beeblebrockse, která nabízí další klíč k tomu, jak bude byla zničena Země. Speciálně pro tuto knihu autor opravil verzi z roku 1986 a přidal tak jejím vydáním další díl k seriálu o neuvěřitelném úspěchu průvodce po galaxii. Velké létající plavidlo rychle klouzalo po hladině neuvěřitelně krásného moře. Od rána se ve zvětšujících se obloucích prohánělo tam a zpátky, až konečně upoutalo pozornost tamních ostrovanů, míru milovných vychutnávačů plodů moře, kteří se shromáždili na pláži a mžourali proti oslepujícímu slunci ve snaze spatřit, co to tam je. Každá vzdělaná a poučená osoba, která prošla kus všeho míra a viděla cestou pár věcí, by si pravděpodobně neodpustila poznámku v tom smyslu, jak značně se plavidlo podobá letící kartotéce, masivní a nedávno vyloupené registrační skříni položené na zádech, se zásuvkami ve vzduchu. Ostrovany, jejichž zkušenosti byly jiného rázu, namísto toho ohromilo, jak málo se podobá Humrovi. Vzrušeně štěbetali o jeho naprostém nedostatku klepet, tuhém, neohebném těle a o skutečnosti, že mu podle všeho činí nesmírné potíže držet se při zemi. Skákali na místě nahoru a dolů, aby té hloupé věci ukázali, že pro ně samé je téměř trvalý kontakt se zemí tím nejsnazším na světě. Brzy je však toto povyražení omrzelo. Konec konců jasně pochopili, že věc není Humr, a vzhledem k tomu, že jejich svět oplýval hojností věcí, které Humr byly dobrý půl tucet jich právě šťavnatě kráčel po pláži směrem k nim, neviděli žádný smysl v tom, aby s ní dál ztráceli čas. Rozhodli se, že se místo toho neprodleně vypraví na pozdní Humrový oběd. Přesně v témž okamžiku se plavidlo náhle zastavilo uprostřed pohybu, zvedlo pozadí a po hlavě se zanořilo do oceánu. Obrovský gejzír zahnal ostrovany s křikem mezi stromy. Když se o několik málo minut později znovu nervózně objevili, viděli jen hladké kolo na hladině a pár lupajících bublin. To je divné, říkají jeden druhému mezi sousty nejlepších humrů, kteří se dají v západní galaxii sehnat. To je tenhle rok už po druhé. Plavidlo, které nebylo humr, se rovnou potopilo do hloubky 200 stop a viselo tam v tmavé modři, zatímco kolem se převalovaly nesmírné masy vody. Vysoko nad ním se v magicky průzračné vodě proháněla blištivě úpravná flotila rybek. Pod ním se rozprostírala hlubina, kam světlo pronikalo jen s velkými obtížemi, aby ovlivnilo barvu vody, jež poklesla do temné a kruté modři. Sem, do 200 stop pod hladinou, proudily sluneční paprsky jen s velkými obtížemi. Kolem proplouval ohromný mořský savec s hedvábnou kůží, zkoumal plavidlo napůl zaujatě, jako by tak trochu čekal, že tady něco takového najde. Potom sebou hladce mrskl a zamířil vzhůru k mihotavému světlu. Plavidlo minutku vyčkávalo, vyhodnocovalo údaje a pak se stoupilo o dalších 100 stop. V takové hloubce už začínala být skutečná tma. Okamžik na to zhaslo vnitřní osvětlení a zhruba vteřinu, která uplynula předtím, než se z nenadání rozzářily vnější reflektory, vycházelo jediné viditelné světlo z mlžně osvětleného růžového nápisu, hlásajícího Beeblebroxovi záchranáři a opravdu děsné Sairighty, společnost s ručením omezeným. Mohutné kužele světla se rozběhly ke dnu. Zasáhly obrovité hejno stříbrných ryb, jež se otočily jako na obrtlíku a v tiché panice pluly pryč. V ponuré řídicí místnosti, táhnoucí se širokým obloukem napříč tupou přídí, se 4 hlavy skláněly nad počítačovou obrazovkou. Právě na ní probíhala analýza velmi, velmi slabých přerušovaných signálů, které přicházely z mořského dna. To je ono, řekl konečně majitel jedné z hlav. Můžeme si být docela jistí. Nadhodil majitel další z hlav. Na 100%, odpověděl majitel první hlavy. Jste si na 100% jistý, že loď, která leží sešrotovaná na dně tohohle moře, je ta loď, o který jste si byli na 100% jistý, že na 100% nikdy nehavaruje. Prohlásil majitel zbývajících 2 hlav. Hej, zvedl 2 ze svých rukou, jen se tak ptám. 2 úředníci z Úřadu pro bezpečnost a uklidňování občanů reagovali velmi chladnými pohledy, ale muži s divným, či spíše sudým počtem hlav to uniklo. Svalil se na pilotní pohovku, otevřel si pár piv, jedno pro sebe a to druhé také pro sebe, zaklínil si nohy o řídicí pult a přes ultrasklo oslovil kolem plující rybu, čau, holka, pane Beeblebroxi. Začal tiše menší a méně uklidňující ze 2 panáků. Jo. Opáčel za fot a bouchl prázdnou plechovkou o některé z citlivých ovladačů, připraveni k potopení. Jdeme na to. Pane Beeblebroxi, ujasněme si jednu věc. Jo, jasně, souhlasil za fot. Co začít s tímhle, co kdybyste mi prostě pověděli, co je doopravdy na té lodi? Už jsme vám to řekli, odpověděl úředník. Vedlejší produkty. Vedlejší produkty. Vedlejší produkty čeho? Procesů, odpověděl úředník. Jakých procesů? Dokonale bezpečných výrobních procesů. Svatý Zarkvo neskákaví. Zvolali obě Zafodovy hlavy dvojhlasně. Tak bezpečných, že jste museli postavit Zarkonovou létající pevnost, která ty vedlejší produkty dopraví k nejbližší černé díře a vyklopí je tam. Jenže se tam nedostane, protože pilot si trochu zaletí, nemám pravdu. Pro pár humrů. OK, takže ten chlapík vychladl, ale... Chci říct, kápněte božskou, je čas zaštěkat, tohle je hlavní chod, stolice se blíží kritickému množství, je to. Naprosté selhání slovní zásoby, zmlkni. Křikla pravá hlava na levou, plácáme samý nesmysly. Pevně se chytil zbývající plechovky s pivem. Uklidnilo ho to. Poslouchejte, hoši, spustil znovu po chvíli klidu a přemítání. Oba úředníci mlčeli. Rozhovor na této úrovni byl něčím, na co si netroufali. Jen jsem chtěl vědět, trval za fot na svém, do čeho jste mě to tu namočili. Zabodl prst do obrazovky s mihotavými údaji o přerušovaném signálu. Nic mu neříkali, ale pohled na ně se mu ani trochu nelíbil. Celé se kroutily spoustou dlouhých čísel a znaků. Rozpadá se, co? vykřikl. Nákladní prostor je nacpaný epsilonovýma aoristovýma tyčema nebo něčím jiným, co vysmaží celý tenhle sektor vesmíru miliony let zpátky a rozpadá se. Je to tak. Tohle je to, co tam najdeme. Vylezu z toho vraku s dalšíma hlavama navíc. Není dost dobře možné, aby to byl vrak, pane Beeblebroxy, ujišťoval ho úředník. Na loď je záruka. Je dokonale bezpečná. Nemůže se rozpadnout. Tak proč si tak trháte triko, abyste se na ni podívali? Rádi si prohlížíme naprosto bezpečné věci. Žiova. Pane Beeblebroxy, prohlásil úředník trpělivě, mohu vám připomenout, že máte nějakou práci. Jo, no, možná se mi do toho už za stolik nechce. Kdo si myslíte, že jsem? Připadá vám, že nemám žádné ty morální tentonons, jak se tomu vlastně říká, těmhle těm morálním čičmundám. Skrupule, díky. No, úředníci klidně vyčkávali. Tiše si odkašlali, aby pomohli času plynout. Zafot si povzdechl. Znamenalo to něco jako kam se ten svět řítí. A mělo ho to zbavit veškeré viny. Potom se i se sedadlem otočil. Lodi. Zvolal. Jo. Řekla loď. Dělej to, co já. Loď se na několik milisekund zamyslela a pak, poté co dvakrát překontrolovala všechny spoje a těsnění velkozátěžových komor, se v záplavě světel pomalu a neúprosně začala nořit do hlubin. 500 stop. 1000. 2000. Zde, v tlaku blížícím se 70 atmosférám, v mrazivé hloubce, kam nedosáhl žádný paprsek, příroda uchovávala produkty svých nejodvážnějších pokusů. Dvě stopy dlouhé přízraky se bezuzdně vrhaly do kuželů bílého světla, pak zívly a zmizely zpět v temnotě. 2500 stop. Při šerých okrajích dosahu lodních reflektorů se provinile třepetaly potmě pichové s očima na stopkách. Topografie pomalu se přibližujícího mořského dna se na displeji odhalovala s rostoucí jasností, až bylo konečně možno rozeznat tvar odlišný od okolního prostředí. Vypadal jako obrovská nevyvážená pevnost, která se od poloviny ostře rozšiřovala, aby udělala místo těžkému ultraplášti, jímž byl obložen křížový nákladní prostor. Stavitelé tím hodlali zajistit lodi totální prvenství v bezpečnosti a nepropustnosti. Před odpálením vystavili materiál zkouškám krutem, nárazy, žhnutím a čímkoliv dalším, o čem konstruktéři věděli, že vydrží, aby mohli předvést, že to vydrží. Napjaté ticho v kokpitu hmatatelně zhoustlo. Bylo zřejmé, že se tato sekce rozlomila přesně vejpůl. Ve skutečnosti je to dokonale bezpečná loď, prohlásil jeden z úředníků. Postavili ji tak, že i když se rozbije, nákladní prostor zůstane neporušený. 3825 stop. Z otevřeného palubního průlezu záchranné lodi zvolna vylezly čtyři vysokotlaké fištrón skafandry a šourali se přehradou světel k monstrózním obrysům temně vystupujícím z mořské noci. Pohybovali se s jistou neohrabanou grácií, téměř beztížně, ačkoliv na nich spočívala tíha celého vodního světa. Zafot se pravou hlavou podíval nahoru do černého nesmíru nad ním a jeho mysl se na okamžik rozezněla tichým hrůzyplným zavitím. Ohlédl se nalevo, ulevilo se mu, když zjistil, že druhá hlava zaujatě sleduje na vizoru v helmě přenos brokánského ultrakriketu a nic jiného ji nezajímá. Kousek za ním po levé straně cupitali oba panáci z Úřadu pro bezpečnost a uklidňování občanů a o pár kroků před ním se šinul prázdný skafandr, který nesl nářadí a vybíral cestu. Prošli kolem obří trhliny v kosmické lodi bunker na miliardu let s polámanou páteří a posvítili si do ní. Mezi rozervanými a pokroucenými, dvě stopy silnými přepážkami bylo jasně vidět rozházené přístroje. Teď v nich bydlela rodinka velkých průhledných úhořů a zdálo se, že se jim tam zamlouvá. Prázdný skafandr postupoval před nimi podél gigantického temného trupu a zkoušel přetlakové dveře. Třetí se váhavě otevřely. Nacpali se dovnitř a pár dlouhých minut čekali, až se pumpy vypořádají s odporným tlakem vzduchu a inertních plynů. Konečně se vnitřní dveře odsunuly a čtveřice byla vpuštěna do širých útrob bunkru na miliardu let. Museli projít několika dalšími superbezpečnostními titanovými držíto dveřmi, z nichž každé úředníci otevřeli jedním z řady kvarkových klíčů. Zanedlouho se ocitli tak hluboko v těžce bezpečnostní sekci, že vysílání ultrakriketu začalo slábnout. Zafod byl nucen přeladit na nějakou rockovou videostanici, neboť neexistovalo místo, kam by nedosáhli. Odsunuli se i poslední dveře a vstoupili do velkého pohřebiště. Zafod namířil svítilnou na protější stěnu. Kužel světla dopadl přímo na ječící obličej s vypoulenýma očima. Zafod zařval ve zmenšené kvintě, upustil reflektor a s žuchnutím si kecl na podlahu, či spíše na tělo, které tu nerušeně leželo asi tak 6 měsíců. Na dosednutí zareagovalo prudkou explozí. Zafod chviličku uvažoval, co má s tím vším dělat a po krátké, avšak hektické diskuzi se rozhodl, že nejlepší bude omdlít. Probral se za několik minut a předstíral, že neví, kdo je, kde je, ani jak se tam dostal, ale nepodařilo se mu nikoho přesvědčit. Pak zkoušel simulovat, že se mu paměť rychle vrátila a že se z toho šoku znovu složil. Bez jeho souhlasu mu však pomohl na nohy prázdný skafandr, k němuž začínal pociťovat vážný odpor a přinutil ho obeznámit se s okolím. Bylo matně a blikavě osvětlené a v mnoha ohledech nepříjemné. Nejnápadnější rušivý element představovaly v barvách vyvedené části drahého zesnulého navigačního důstojníka rozstříknuté po podlaze, stěnách i stropu a zvlášť pak na polovině jeho, Zafodova skafandru. Účinek byl tak ohromně nechutný, že se k němu v tomto vyprávění už nebudeme vracet. Pouze se v krátkosti zmíníme o tom, že zavinil, že Zafod potupně vrhl dovnitř svého skafandru, který ze sebe následně serval a po nutných úpravách přilby vyměnil za prázdný. Na neštěstí nakyslý zápach lodního vzduchu, doprovázený pohledem na vlastní oblek, vykračující si kolem s nepravidelnými cákanci hnijících vnitřností, stačil k tomu, aby pozvracel i vnitřek druhého skafandru. S tímto problémem se však on i skafandr museli vyrovnat. Tak. Hotovo. Dost ohavností. Přinejmenším dost těchto konkrétních ohavností. Majitel vřeštícího obličeje se teď malilinko uklidnil a nesouvisle bublal ve velké nádrži se žlutou tekutinou, nouzovém suspenzním tanku. Bylo to šílené, klokotal, šílené. Říkal jsem mu, že se můžeme pro humry zastavit na zpáteční cestě, ale byl šílený. Posedlý. Napadlo by vás někdy takhle vyvádět kvůli humrovi? Mně tedy ne. Připadá mi gumovitý a člověk se v něm musí nimrat, nemá žádnou chuť, no, chci říct, má. Já tedy osobně dávám přednost škeblím a to jsem mu taky řekl. Uzar Kvona, já mu to řekl. Zafod zíral na výjimečné zjevení plovoucí ve své nádrži. Muž byl napojen na všechny možné hadice a trubičky, které ho udržovaly při životě. Jeho hlas bublal z reproduktorů a nepříčetně se rozléhal lodí, ozvěna se vracela a naháněla sama sebe v hlubokých a vzdálených chodbách. To byla ta chyba, vřískal blázen. Vážně jsem řekl, že mám radši škeble a on prohlásil, že je to proto, že jsem ještě neochutnal opravdového humra, jako jedí tam, odkud pocházejí jeho předkové, což je tady, a že mi to dokáže. Tvrdil, že to není problém, říkal, že zdejší humrové stojí za celou cestu, natož za takovou malou zajížďku a nadával, že v atmosféře nemůže ovládat loď, ale bylo to šílenství, šílenství. Ječel pak se odmlčel a koulel očima, jako by to slovo rozhoupalo v jeho hlavě jakýsi zvon. Loď se vymkla kontrole. Nemohl jsem uvěřit, co děláme, jen proto, abychom dokázali ten blábol o humrech, který jsou mimochodem coby pokrm značně nadhodnocený. Omlouvám se, že pořád mluvím o humrech, pokusím se za minutku skončit, ale myslel jsem na ně tak dlouho, celé měsíce, co jsem byl v téhle nádrži. Umíte si představit, co to je, trčet v téhle lodi, pořád ti samí chlápci, krmit se věčně stejnými blafy a celou tu dobu vám jeden cvok nepřestane vykládat o humrech a potom 6 měsíců. Plavat v nádrži a myslet jen na to. Slibuju, že se budu snažit a neřeknu o humrech už ani slovo, vážně. Humři, humři, humři, dost. Myslím, že jsem jediný, kdo přežil. Mně jedinému se podařilo dostat do nouzového tanku, než jsme se zřítili. Vyslal jsem Majdaj a pak jsme ztroskotali. Je to katastrofa, co? Absolutní katastrofa a to všechno jen proto, že ten chlápek měl rád humry. Dává to nějaký smysl. Vážně to neumím odhadnout. Prosebně se na ně zadíval. Zdálo se, že se jeho mysl zvolna snáší zpátky na zem jako padající list. Zamrkal a divně na ně civěl jako husa do flašky. Zvědavě zaškrábal svraštilými prsty na skleněnou stěnu nádrže. Z úst a z nosu mu unikly drobné husté žluté bublinky, krátce se zachytily ve štětičce vlasů a zamířily vzhůru. Ach, Zarkvone, ach, nebesa, zamumlal pateticky sám k sobě. Našli mě. Jsem zachráněn. No, pospíšil si jeden z úředníků, přinejmenším jste byl nalezen. Přistoupil k hlavní databance uprostřed místnosti a začal rychle kontrolovat hlavní monitorovací obvody lodi, aby získal přehled o vzniklých škodách. Komory na aoristové tyče jsou netknuté, oznámil. Svatý Dingu v Vocase, zachrčel Zafot. Na palubě jsou aoristové dráty. Aoristové tyče jsou zařízení, které se používalo při nyní šťastně zapomenutém způsobu získávání energie. Když honba za novými zdroji energie dospěla k výjimečně hektickému bodu, jeden chytrý mladý chlapík si z nenadání všiml místa, kde se nikdy nevyužilo dostupné energie minulosti. A v náhlém návalu krve do hlavy, který takovéto nápady obvykle vyvolávají, také téže noci vyvinul způsob těžby. Během roku byly rozsáhlé oblasti minulosti vysáty a prostě vyhozeny. Ti, kteří prohlašovali, že minulost by měla zůstat nezměněná, byli obžalováni z extrémně nákladné sentimentality. Minulost v hojné míře poskytovala velmi levný a čistý zdroj energie, vždy se mohlo zachovat několik přírodních rezervací minulosti, kdyby někdo zaplatil jejich udržování, a co se týče tvrzení, že ždímání minulosti oslabuje přítomnost, no, možná že ano, trochu, ale výsledný efekt byl nezměřitelný a je přece třeba mít smysl pro proporce. Pak se ale přišlo na to, že přítomnost je opravdu bez energie a důvodem je skutečnost, že ti sobečtí marnotratní zmetci lupiči z budoucnosti dělají přesně totéž. Všichni si uvědomili, že musí totálně a jednou provždy zničit všechny aoristové tyče i strašlivé tajemství jejich výroby. Vyhlásili, že je to pro dobro jejich prarodičů a vnuků, ale samozřejmě měli na mysli dobro vnuků svých prarodičů a prarodičů svých vnuků. Poskoci z Úřadu pro bezpečnost a uklidňování občanů přezíravě pokrčili rameny. Jsou v naprostém bezpečí, řekl. Podíval se na Zafoda a náhle se mu necharakteristicky upřímně svěřil. Na palubě je něco horšího než tohle. Alespoň, dodal a poklepal na jednu z obrazovek. Doufám, že je to na palubě. Druhý úředník se na něj ostře vrhl. Co to tady do háje vykládáš? Vyštěkl. První znovu pokrčil rameny. Na tom nesejde. Může si říkat, co chce. Nikdo mu neuvěří. Proto jsme si vybrali raději jeho, než abychom podnikli něco oficiálního. Čím divočejší historku pustí ven, tím víc bude vypadat jako nějaký hippický dobrodruh, který si všechno vymyslel. Dokonce může tvrdit, že jsou to naše slova a potom ho budou všichni považovat za paranojka. Příjemně se usmál na Zafoda kypícího v pozvraceném skafandru. Můžete jít s námi, prohodil, jestli chcete, vidíte. Hlaholil úředník, který prohlížel ultratitanové vnější pečeti u schránky na aoristové tyče. Dokonale zajištěné, dokonale bezpečné. Totéž říkal, když míjeli komory naplněné chemickými zbraněmi tak účinnými, že pouhá čajová lžička by mohla smrtelně zamořit celou planetu. Totéž říkal, když míjeli komory naplněné zeta aktivními sloučeninami, tak účinnými, že pouhá čajová lžička by mohla vyhodit celou planetu do povětří. Totéž říkal, když míjeli komory naplněné téta aktivními sloučeninami, tak účinnými, že pouhá čajová lžička by mohla radioaktivně rozsvítit celou planetu. Jsem rád, že nejsem planeta, mumlal Zafot. Nemáte se čeho bát, uklidňoval jej panák z Úřadu pro bezpečnost a uklidňování občanů. Planety jsou v bezpečí. Za předpokladu, že, dodal a odmlčel se. Blížili se ke skladovací schráně, která se nacházela nejblíže místu, kde se kosmická loď Bunker na miliardu let rozlomila. Chodba tu byla zkroucená a deformovaná a podlaha vlhká s lepivými stopami. Říkal, a třikrát Co je v té komoře? Chtěl vědět Zafot. Vedlejší produkty, odpověděl úředník a znovu si začal pobrukovat. Vedlejší produkty. Trval klidně Zafot na svém čeho. Žádný z panáků neodpověděl. Místo toho velmi pečlivě prozkoumali výpust schrány a zjistili, že pečeti byly roztrženy stejnými silami, jaké zničily celou chodbu. Jeden z úředníků se dveří zlehka dotkl. Hladce se otevřely. Uvnitř panovala tma, hluboko v místnosti blikotalo pouze několik matných žlutých světel. Čeho? Sykl Zafot. Důležitější úředník se otočil na toho druhého. Je tu úniková kabina, vysvětloval, kterou měla posádka použít k opuštění lodi těsně předtím, než svrhne loď do černé díry. Myslím, že by nebylo od věci podívat se, kde je teď. Druhý přikývil a beze slova odešel. První panáca mlčky zatlačil Zafoda dovnitř. Velká, matně žlutá světla zářila 20 stop od nich. Důvod, začal tiše, proč je všechno ostatní na této lodi, zdůrazňuji, v bezpečí, je, že nikdo není ve skutečnosti dost šílený, aby je použil. Nikdo. Alespoň se nikdo tak šílený nikdy nedostane do jejich blízkosti. Kdokoliv tak bláznivý nebo nebezpečný by spustil velmi silný poplach. Lidé jsou možná stupidní, ale ne tolik. Vedlejší produkty, zasyčel Zafod znovu, musel syčet, aby nebylo poznat, že se mu třese hlas čeho. Surových lidí. Cože? Firma Sirius Cybernetics z Corporation získala obrovský grant na výzkum možnosti výroby umělých osobností na zakázku. Výsledky jsou jednoznačně katastrofální. Všichni ti lidé a osobnosti se změnili ve směsice surových, čistých charakterů, které se prostě u přirozeně vznikajících životních forem nemohou společně vyskytovat. Většinou to byly jen pouhé patetické ztracené existence, ale někteří byli velmi, velmi nebezpeční. Nebezpeční proto, že nerozezní v ostatních lidech poplach. Umí procházet situacemi jako duchové procházejí zdmi, protože nikdo to nebezpečí nevycítí. Ze všech nejnebezpečnější byli tři identičtí jedinci, byli uloženi do téhle schránky, aby zmizeli i s lodí z našeho vesmíru. Nejsou to ďáblové, ve skutečnosti jsou celkem prostí a okouzlující. Ale jsou to nejnebezpečnější stvoření, která kdy žila, a to proto, že není nic, co by neudělali, pokud jim je to dovoleno, a není nic, co by jim nebylo dovoleno. Zafod se díval na kalná žlutá světla, dvě kalná žlutá světla. Jeho oči si pomalu přivykaly a on viděl, že dvě světla rýsují třetí prostor, v němž se cosi rozbilo. Na podlaze se matně leskly vlhké lepkavé cestičky. Zafod a úředník opatrně kráčeli ke světlům. V tom okamžiku se do sluchátek v jejich přilbách naboural druhý úředník čtyřmi slovy. Úniková kabina je pryč, pravil stísněně. Vystupuji, vyštěkl Zafodův společník. Najdi, kam přesně odletěla. Musíme vědět, kde je. Zafod se přitočil ke dvěma zbývajícím nádržím. Rychlým pohledem zjistil, že v každé se vznáší identické tělo. Prohlédl si jedno z nich pozorněji. Jednalo se o tělo postaršího muže. Plulo v husté žluté tekutině. Muž vypadal laskavě a na obličeji měl spoustu vrásek od smíchu. Vlasy vypadaly nepřirozeně husté a tmavé na někoho v jeho věku a pravice se bez ustání pohybovala dopředu a dozadu, nahoru a dolů, jako kdyby si potřásal rukama s nekonečným zástupem neviditelných duchů. Žoviálně se usmíval, bublal a zurčel jako polospící děťátko a tu a tam se jakoby lehounce otřásl drobnými záchvaty smíchu, jako kdyby si právě řekl vtip, který ještě neslyšel, nebo si ho tak docela nepamatoval. Mával, usmíval se, radostně se řehonil. S malými bublinkami usazenými na rtech vypadal jako obyvatel vzdáleného světa prostinkých snů. Ve sluchátcích se ozvala další skleslá zpráva. Planeta, k níž měla úniková kabina namířeno, již byla identifikována. Nacházela se v sekci ZZ9 Pluralus Alpha. Zafod našel na nádrži malý reproduktor a zapnul ho. Muž ve žluté tekutině jemně bublal o zářícím městě na kopci. Také slyšel, jak úředník z Úřadu pro bezpečnost a uklidňování občanů vydává pokyny v tom smyslu, že chybějící úniková kabina nesla reagana a že planeta v ZZ9 Pluralus Alpha musí být naprosto dokonale zajištěna. Přeložila Agáta Kratochvílová.